cui, afară soare nu-i nimic, noi bom de câmp. Mă gândesc la ghiță, dar ghiță nu-i în sat. Eu m-am interesat, îmi pare că-i plecat după grăniță greu, dar e mii de greu. Vreau, dar nu știu ce vreau. Știu că și tu mă placi. Spune, ghiță, ce tu taci? Ori vine, ori te du. Ori spune da, ori nu. Eu te rog, nu mă nerva. Ghiță, ce-i cu viața ta? Ghiță, te aștept de seară la portiță. Lângă portița de la școală vine. Dar lumea nu vine cu vitum. De obicei cu mâna goală ține. Te mai așteaptă ca și mine. O seară întreagă numai pe tine, ghiță. Arată-te o fată care să te iubească așa de tare. Lângă portița de la școală vină. Dar lumea nu vine cu vitum. De obicei cu mâna-n goală ține. Te mai așteaptă ca și mine. O seară întreagă numai pe tine, ghiță. Arată-te o fată care să te iubească așa de tare, ghiță. Te aștept de seară la portiță. Lângă portița de la școală vină. Dar lumea nu vine cu vitum. De obicei cu mâna-n goală ține. Te mai așteaptă ca și mine. O seară întreagă numai pe tine, ghiță. Arată-te o fată care să te iubească așa de tare.